موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني إليك قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى جبل إلى جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما فاق قال سبحانك تبت تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها بأحسنها سأريكم دار الفاسقين جزاك الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ده سورة الأعراف ده نام سفارة ده آيات نمبر 143 يوصل درسوري ننالي سبق خلاصة ده هر کل چراغ موسیٰ علیہ السلام زمونگا ملاقات لا نو خبری ورسر وقلی اخفل رابو نو دے پشتو وقت چراغ در رب مین سیوا شوا نو ورطوی اللہ ما تزان وقایا اللہ ورطو فرما چی تما نشی لیدلے لیکن دی غر تاو گورا کچی دا غر پا زیبان دی تین شو ودرے دنو ما باوینے نو هر کله چې هغه ته جلدي وکړه سړیکې وکړه غر ته نو غر زیزه شو موسی علیه السلام بې اوشه پرېوتو کله چې په اوش کې راغی نو وایي سبحانک الله ته پاکې زه رجوع کوم تا ته زه اول د مؤمنانو یم دغه چا نه د قیامت د ورځې پورې زما یقین راغی چې دنیا سترګې تا نشي لیدلی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت و توبہ مجز ور حکومت پٹول خلق باندی فرسالت پر سرا پیغامات پر سرا خبر پر سرا یعنی زام سرا خبر نی ہو کرستا اور جز صدا کو مر پاری عمل وکا شد قدر دان نا امو مقرر کری لکھی مرد دا پارا پتا تو کی دا ہر ضروری مسئلے نا نصیحت و تفصیل و دا هر ضروری مسئلی نو دا مولی زبا مضبوطی آسرا او قوم تا امر کوا دا دی او دا دی او کم اخا اوامر چی دی باقی عمل کوا او زبتا تا وقی ماغا عمل دا فاسقانو وسترسیل ولما جاء موسى لميقاتنا ارکل چراغ موسى علیہ السلام زمون ملاقاتنا وکلمه ربه خبر وکړې د سره رب د موسى علیہ السلام کوی تور تلاړو مخکې ذکر شو ذکر روانې دو دې شپې مقرر شوې نو هارون علیہ السلام تا خپل ورور تا وی تا گوره زما پل قوم خیال ساتا زما قیم مقام شا لده قوم اصلاح کوا خویو بیدین مولا پا که ده سامیره دا گوره غیر نظر کوا دا گوره خلق گمراه کئی ولا تتبع سبیل المفسدین مور بسی یه پلا دوران کارو بانی خیال پی کوا نو موسی علیہ السلام پی کل الار کوهی تورتا الفدار الله ورتا مرکل او شراش کتاب در در کوم کتاب در کولو لکتاب راولو للاعو تورات ولما جاء موسى لميقاتنا هر کل چراغ موسى علیہ السلام زمو ملاقات لا وکلمه ربون خبر وقلد دسر رب دادم فکر خدا واچی وکلمناه ربو لمیقاتنا وکلمناه صیغه د واحد متکلم پکاروم دلته غائب راولی نه دا ولی دا د قرآن تفنن او اعجاز دی دلته د خطاب په دې صیغه د غائب راولی دا ولی دا ذکر دی دا کلام د باری تعالی دی دا په حقیقت کې تربیت د موسی علیه الصلاۃ والسلام دی ځکه غائب صیغه ذکر کړی دا وکلمه ربو چه خبری وکی دد سر رب دادم موسیٰ علیہ السلام پا شوق کرامے قال نویویل رب ارنی ایزم ربا وخیم تقفل زان اللہ میرا بانور سر خبری وکی زکوت موسیٰ کریم اللہ ہوئی اللہ ورزر خبری وکی موسیٰ علیہ السلام شوق زیاد شو نور توی ربی ارینی ای رب زما و غیما تقبل زان انظر اینی کاتی زوبور متاتم زتاوی نما ما تقبل زان و غیام اصل کی داسی دی دلتا مفولی ثانی مقدر داسی بشی چی ربی ارینی ذات کا اے زما ربا و خیما تخپل ذات انظر الیکا جزوی نمتا لرازتا تو گرمم دڈیر الفت و دڈیر دمینی دو جنم نوائی چلا ما تزان و خیا وسی و مسل ازدکا رویت دبار تعالی یعنی دا اللہ تعالی لیدل پدی دنیا کی شتے او کنشترے دا ممکنات ندی او کنا دا یقینیاتو ندی او که پا آخرت که ده دلشتی او که نشتا ده علماء کرام جواب کئی صحابه کرامو تا نبی علیه صلات و سلام او فرمائیو چه زما صحابو تاسو با اللہ رب العزت دا قیامت پا ورز باندی دا سیه نئی لکه سنگ چه دا بدر سوگمه دا سوار لسنگ سوگمه چه سنگ تاسو یه نئی یعنی دا غیب بلی دلو که سر رکاوٹ نشت دے دب قشان دی با اللہ تازویه نی اللہ دی زمان دا طول دی دار نصیب کی لکا حدیث تے اللہ رب رزد با جنتیانو تاو جنتیانو تا سسغوانا اینورو اگوی اللہ ارس دی را کری ایستم ضرورت نشت دے ہر س دیر شیدی اللہ رب رزد با ارتاو پرمائی جنن نباد با فلا اسفت علیکم بعد او ابدا نن نباد با زد چرتم پتا سنگو سکیگم دنیا و گناہ با مکر زبا خفا شما و ساخرت دے مزید کوئی گانی بجانی او رئی ڈانسو نا کوئی خوراکو نا کوئی عبادت مکوئی مزید چرچی کوئی زبا ستاسو نا خوشا لے ما بیور توئی او مزبا لپاتی لاغ سنگا و ای زما دیدار او برا جنتیان با ٹول پا سپونو کی ولاری ہر یو جنتی سر با یو ملائکا ولاری یو غٹا کرسی براشی او بیا با اللہ رب العزت پا خپل رقل شان مطابق راشی دینا مذہب کی اللہ دی دم در طول نصیب کی خو کافر و مشرک دینا محروم دیا غیر نشلی دلے کافر او مشرک ته د الله دیدار نه نصیب کیږي. نو معتزله وایي چې الله څوک نشي لیدلی نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. دلتا وی قال لن ترانی العرب لزت وطاو فرمائی چه تما نشلی دلے ولیکن انظر لیکن اگرا ولیکن انظر لیکن اگرا الالجبل دی غرغرتا فین استقر مکانو کچر تنشو دبقل زیباندی فسوف ترانی اینو زرد چطبا ماوینی کجری دا غر پقل زیبانی ودری دو نو تبا ماوینی کدا غر تک نشو نو تمان شری دلیم پا دی دنیا کی دا دنیا پستر گو باندی دا اللہ رب رزد لی دلی شیچو کو کنشی. علماء کرام جواب کئی چی دا دی دنیا دا سترگی دا نشری دلے زکا پا دی بانی پنا رازی و پا دی بانی زوال رازی. نو دا دینا معلوم شوا چی دی دل دا اللہ رب العزت آغا یقینی دی خو پا خیرت کی دی دنیا کی نشتہ دے. دوی مقبر ادا چی و علمی نکتہ دا اغز دکا چه اعتقاد د جواز ما لا يجوز علی الله کفر ده، یعنی یو داسی شی چې هغه جایز نه وي، یو داسی چیز چې هغه جایز نه ده حرام ده. او دلته موسی علیه السلام اعتقاد د جواز کړی ده، یعنی یو چیز حرام ده نو پیغمبر څنګه وایي چې الله دا وکا؟ موسی علیه السلام الله ته څنګه وویل چې ما تقبل ځان وقایا؟ پیغمبران خو معصوم دی عن الکبائر والصغائر، نو بیا دومره لوی سوال هغه څنګه کړی دی؟ علماء کرام جواب کوي چې دلته اعتقاد د جواز د ما یجوز کړی دی، لا یجوز نه دی کړی، لکه هغه د ممکناتو نه خبره کړې ده، هغه د لا یجوز نه دی کړی. یوه بله نقطه پکې یاده کا چه اللہ رب العزت ورطا او پرمائل چه ما نشیدی دلے، لن ترانی ما چرم نشیدی دلے، خو فین استقر مکانو کچری دا غرف زیبانی ودری دو، کچری دا غرف زیبانی ودری دو او تیشو ما ورطا تجلی وکڑا نو بیا دا ممکناتو ندے. اللہ خپل رویت معلق کرے دے، معلق کو چگور کا دا غر استقرار وہ کو نو تعلیق بالممکن خو ممکن دے، و معتزلہ و جنانا ندے کچری ممکناتونا ندے نو موسیٰ علیہ السلام بے ولی ویچے اللہ ما تزار وقایا، او اللہ بے دا ولی اوپر ملک دا غر تینشو نو ما بوینے. نو دیو جنا معتزله و خبر اورانا دا یو بل نکتا غدا دا چه رویت لیدل دا اللہ تعالی اغا محال دے، نو اللہ پا موسیٰ علیہ السلام کچری دا محال جی نید اللہ رب العزت لیدل بالکل نشتے، نو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تن تنبیح ورکڑی دا کوی چری چې الله بالکل ما نشي لیدل الله دا ویلي لن موسی علیہ السلام ته تنبیه ورکړی وی، لکه نوح علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العزت ته وی عذاب برازی تاسو بټ صدا قوم بټول غرکی وی، الله او زما بچی کې نه نه غم زما بچی له زما ده حل نه نه انه ليس من اهلک استعل نه دی هغه غرکی ستا په دین باندې نه دی، انی عیذ کان تکون من الجاهلین انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح اني اعيذك ان تكون من الجاهلين. نو دا ممکناتونا ذکر دے کچری نوے نو موسیٰ علیہ السلام تبا اللہ رب العزت تنبیح ورکڑی وے. نو خلاصہ دادا چی باج علیمان ہوئی چی دنیا سترگی نشلی دلے، چیری خوب کیوی دی خیر دے و دنیا والا سترگی اللہ نشلی دلے، خوب ممکناتو ندے امکانشتے سالیمان دا خبره کئی کننے نو موسیٰ علیہ السلام سنگا اللہ تیو چی ماتا زان وقایا، و دا خبره بلکل یقینی دا چی آخرت کی بے مسلمانان یہ نی ان شاء الله الله دې پام وړي دې بلزان. قال لن تراني العرب رزت ورتو فرمای چې مان نشینې دلې ولکه انظر لیکن وګرا الى الجبل دي غرتان فإن استقر كچري دا ټینګشو کچري دا غر ټینګشو فإن استقر كچري دا ټینګشو مکانو بخل زیبانی پسو فترانی نزرد چتب ماوینی فلما تجلا هر کلچی تجلی وکرام یعنی کار ایک وقفل نور لرا یادا چسلی کے وکرام چی نور پلق وکی دی غرطام یو رانا یو پلق وانتی وکی لکه بلاری سره روانی او دا غاړه دې ټونه لګی چې پلاکا او کیدا پښان دی او پلا چې کله دې غرتا تجلی وکړه فلم ما تجلا هر کله دې تجلی وکړم سلیکا وکړه رب او رد دا لیل جبل دې غرتا جعله نو غرزنا دکا ټوټي ټوټي اغر زر زشم مصدر دے خوبا مانا دا مفعول رازی ریزر زکریشم وخر موسیٰ صحیقا او پری ود موسیٰ علیہ السلام بے اوشا موسیٰ علیہ السلام بے اوشا پری ودو فلما فاقا هر کلج پوش کی راگے قالوی فرمائل سبحانک اللہ تفاکی تبتو انئی خام زرا غرزمتا تا وانا اول المؤمنين زوالنا مؤمنان نما فقبل قوم كي يا بدي وقتي زاول يقين كون كن يا ما دي دنيا استري استاد لدل طاقت نشلر لرله دنيا ولا سر غواني فنا راضي او زوال راضين. قال يا موسى اولا رب العزت يا موسى اني اصطفيتك زغرقمتا على الناس فخلق باندي برسالاتي فسبب ده پیغام ورکولو يا پیغامون باندي يرتزما پیغامات رسي ده دعوت کار دمر قیمتی ده دعوت کار رسو اللہ بتالا اوچت درجات در کی اللہ بتالا اوچت مقام در کی وبكلامي او بقل خبر سلام موسى عليه السلام تعالى نبوة دركو ما زمادا بغامات برسي او بقل خبر سر تعالى وروار دركم جما سر خبري خوام فخذ ما آتيتو كان واغلا اغشز دركو ما تاتام سجتال دركو ما نوغيا واغلا اغقبول کا وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَشَدَ قَدَرَ دَانُ نَامْ وَكَتَبَنَا لَهُ أَمُغَ لِكَلِوِي دَرَ فَرَ فِي الْأَلْوَاحِ فَتَخْتُوكِ تَخْتِي وَلَوَرْكِلِي فَأَيِّ تَوْرَاتِ لِكَلَيْشَيْهُ فَيَوْزَ الْبَانِ رَغَلَيْهُ تا قرآن فَيَشْتَانْ تِنَا قرآن لَغْ لَغْ رَغَلَيْهُ من كل شيء دا هر يوشنا يلد أمور ديننا موعظة النسيات وتفصيلا لكل شيء او تفصيل وفكي دا هر ضروري مسألة هر ايوة ضروري مسألة فكي وعد أمور دا ديننا لكل شيء دا استغراقی حقیقی نده بلکه دا استغراقی اضافی ده لکل شئین ها شئی چی ما یحتاجون الیه من الحلال والحرام هر ها شئی چی آغا حلال او حرامی پکی یعنی دا دین مسئلی با پکی طولی پکی یا تا دا در کوما کمی تا جی ضرورت دا حل او دا حرمت پیشان ده پکی لکر دی مثال دا سی ده دا سیر جو لکل شئین هر یو چیز با پکی ننا مثال دا سی ده یو سره وی دخلت سوقاً فاشتریت کل شيء بازار ترام او هر یو شی نو دا مطلب نو چې دکانونه مو هغه سړی مو هغه خزی مو هغه ستو هغه ډیرانو نه مو هغه غاړې مو هغه نه نه مطلب دا دی چې بازار ته تلې مو دا ټول چې کوم ضرورت او عام ټول واغ استرو دا کیا پختانه وی وی هر سړی هر ساری خریدي پورې هر سړی ډیر کې دی الله هر سره کړی دی دا مطلب نه جار سره الله در کړی دی لکه ګوره ته ناری نه یې نو دا ښځې هغه دغه تاله الله در کړی دی نه ته یو مالداره یې غریب هغه قصه خو تاله الله نه دی در کړی ته یو سړی یې ټیک دا بل سړی سره به نور نور څه وي تا سره خو هغه نشته دی هغه تاکې نشته دی مطلب دا چې کومه ضرورت سامان دی هغه ټول مال راکړی شوی د هغې مطلب دا دی مراد عموم نه دی بلکې مراد د دینا تبخیم دی دا ډېر ښایسته انداز دی نگورا و تفصیلا لکل شئی دا هر ضروری مسئلی نا تفصیلو بگی دا هر ضروری مسئلی و خود آنو و نسادی لرا بی قوتی و مضبوطی آزرام و امر قومکا او امر کوا حکم کوا قل قومتا یا قضو بی احسنها او عمل کوا دا دی پا وامرو باندی بی احسنها فغفا اوامر د دې باندې فغفل د دین فغفل دین باندې یاخذو بیاسنها عمل کوا فغفل دین باندې اوامر بیاسنها احسن مراد څه شی دی عمر مدار د دین په شی اينو باندې مره په دوه شی دونو باندې مدار د دین دی هغه څه شی نه مره اوامر او دو نواهی حلال او حرام نو حلال او حرام اوامر احسن نواهی غیر احسن مانا دادا داسی مانا کوا یا خودو بیاسنی ها چا عمل دیو کی پا وامیرو داغی باندی ایر داغی پا وقا وامیرو باندی عمل وکی سوری کم دار الفاسقین او زرد چو بخیم تاسو تا اغمل دا فاسقانو و کور دا فاسقانو دنا برمانو بست بیا ولما جا ابو سالم قاتنا ارکل چراب موسیٰ علیہ السلام زمو ملاقاتنا وکلمه رب خبر وکلی دا سر رب دا قال بفمل رب یارینی اے رب زماو خیمات انظر الیکا فلزات چوین امد تالرا قال لانتاران یا لامی ربانو فرمال تمان چلی دلیم او داور توی چسر تمان چلی دلی دانو چی سوک مان چلی دلی ولیکن انظر لیکن انگور این الجبری دی غرطا فین استقر مکانو کچر تین شو دا بخبل زیبان دی فسوف ترانی نتبوین مالرا فلما تجلى ارکل چه تجلی وکلا ربو رب دادو سڑیکا وکلا رب دادو لیل جبری غرطا جالهو دکا وگرد دو توٹی توٹی وخر موسیٰ صحیقا فریوتا موسیٰ علیہ السلام اوشا فلما افاقا ارکل چه پاوشکی راقی قال بفمل سبحانکا فہیرتا لرا تبتو الیکا ذرا گرزم تا توانا ولو المؤمنین زرجو کو متاتا او زا اول مومنان میں پدی وقی قال یا موسیٰ او فرمائل موسیٰ لئے اللہ یا موسیٰ یا موسیٰ انی استفیتو کا زورا کونتا علاللہ سی پکل کو بانی بی رسالاتی پکل پی غامات سرا و بی کلامی او پکل قبر سرا فقل ما آتیتو کا در کوم تالرا ونیسا زا چی در کوم تالرا وکم من الشاکرین وشد قدر داننا وکتبنا مغری کریو لہو در دفار فلالوائی پتختو کی من کل شین دہر یوشینا موجدتا نسیحتا و تفصیلا لکل شیو تفصیلو دہر ضروری مسئلی فخذها بقوت ونسا بمضبطی اثرا و امر قومکا حکم کا وفر قومتا یا خذو بی احسنها چی ونسی اغحا و مردد سوریکم دار الفاسقین زردت زبا وقیم تا تمرد فاسقانون